श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77 9 मार्च 1884। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान काटा और ज्ञान काटा दोनों को ही फेंक देना, उस समय केवल दर्शन ही नहीं वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है। जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है, जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ, और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है। अब संभव है श्री रामकृष्ण अपनी स्थिति भक्तों के समझा रहे हैं, विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर संभव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में भेद है। ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है, मूँछों पर हाथ फेर कर बैठता है, कोई आए तो कहता है क्या जी तुम्हें कुछ पूछना है। विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ बातचीत करता है, अर्थात जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है, कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह और कभी उन्माद की तरह, कभी समाधिमग्न होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है, जड़ की तरह बन जाता है, ब्रह्ममय देखता है इसलिए पिशाच की तरह है, पवित्रता अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता, संभव है कि शौच करते बेर खा रहा हो, बालक की तरह स्वप्न दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता, समझता है वीर्य से ही शरीर बना है, विष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है, सब ब्रह्ममय, भात दाल बहुत दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता है, फिर उन्माद के समान उसके चाल ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं, और फिर कभी बालक की तरह लज्जा घृणा संकोच आदि कोई बंधन नहीं रहता। ईश्वर दर्शन के बाद यह स्थिति होती है जैसे चुंबक पहाड़ के पास होकर जाने से जहाज के स्क्रू कील कांटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं, ईश्वर दर्शन के बाद काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। माँ काली के मंदिर पर जब बिजली गिरी थी तो हमने देखा था सभी स्क्रू के माथे उड़ गए थे, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। धान बोने से पौधा होता है परंतु धान उबाल कर बोने से उससे पौधा नहीं होता। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं उनका मैं केवल नाम का ही रह जाता है, उस मैं द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता, सिर्फ नाम को रह जाता है। मैंने केशव सेन से कहा मैं को त्याग दो, मैं करता हूँ, मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ, इस मैं को। केशव ने कहा महाशय तो फिर दल नहीं रहता। मैंने कहा बुरे मैं को त्याग दो, बुरे मैं को त्याग दो, ईश्वर का दास मैं, ईश्वर का भक्त मैं, इसे त्यागना नहीं पड़ेगा, बुरा मैं मौजूद है इसीलिए ईश्वर का मैं नहीं रहता। यदि कोई भंडारी रहे तो मकान का मालिक भंडार का भार स्वयं नहीं लेता। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति, देखो इस हाथ में चोट लगने के कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है, अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानव भी कह रहे हैं मेरा मनुष्यों में वास है, तुम मनुष्यों के साथ आनंद करो, वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं, इसीलिए तो मैं नरेंद्र राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल होता हूँ। तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गढ़े रहते हैं, उन्हीं में मछलियाँ केकड़े आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश अधिक है। ऐसा है कि शालग्राम से भी मनुष्य बड़ा है, नर ही नारायण है, प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है, और भला मनुष्य में नहीं होगा। वे नरलीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव, अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है। ब्राह्म भक्त भगवान दास आए हैं। श्री राम कृष्ण भगवान दास के प्रति, ऋषियों का धर्म सनातन धर्म अनंत काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार साकार सभी प्रकार की पूजाएं हैं, ज्ञान पथ भक्ति पथ सभी हैं, अन्य जो संप्रदाय है वे आधुनिक हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे।